Amics, pareu les orelles i sentiu la relació d'una colla de raboses que van soltes per l'humor. Això eren uns personatges que varen clavar la mà en fer el racionament de la farina del xar. Començarem per Cebeta, que amb uns alcaldes reunits, demostrant ser un gran lladre, li va dir al de Turís, per a mantindre'm a casa i gastar a quatre mans, tinc prou en ser l'alcalde de l'Ajuntament del Xar. Si Farina entrava al poble, no li importava saber, però amb les caspa dels pobres feia negoci el roder. Com els guanyava Mansalva i arreplega tants diners, revivint com un califa en què es va comprar cantets. Quan treballava en la fàbrica no pareixia el mateix, que ni per menjar guanyava amb un jornal tan curtet. I pa final vos diré una dita de trellat: si voleu calar a un home, doneu-li l'autoritat. Així teniu a Garcia, que pareixia un torròs, i negociant amb farina s'ha fet un xalet grandiós. Cada volta que venia o se'n tornava el xalet, como era de los ricos, sempre es llogava un cotxet. També Julià el Panxa Verda i el seu germà Salvoret, i el gran amic de la colla, el mal mestre Don Coset. I eixe de mal nom porquera estava en van per l'ascens, només de repartir cartes com s'ha fet en tants diners. Parlen molt del seu Martí i del negre de Rugat, però el senyoret Pepín es creieu que no ha sucat. Aneu preguntant a les dones que pels fills volien pa, quin grapaet de pessetes li adelantaren pel sac. Sense gastar mai un xavo per pagar al jornaler, ei, quina falla faríem d'eixa colla de roders. El poble del Xar demana canviar les autoritats i fer justícia severa amb els que se l'han papat.